第一段 Aleph Tov lehodot l'Adonai ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. כי טוב חסדך מחיים, שפתי ישבחונך, בשמך אשא כפי, ובצל כנפיך ארנן.